ซับโซโซแม่นอากาศบอใบไม้ซออะซะซะบอซับซับเอาดูดเอาดูดเอาความสุขออกไปซับเอาความสุขออกไปมีมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากมันดูดไปสุมไว้ในหัวขมองร้อนลนเป็นหนี้เป็นสินกระบนกระวายทุกข์ไปหมดเลยซับซอโซ่แม่งอากาศบ่อใบไม้ไม่ได้ทำให้ปลื้มเพราะฉะนั้นซับอีกชนิดหนึ่งซับภายในนั้นปลื้มจริงๆถ้ามีตัวนี้มีซับภายนอกมีซับภายในมาพร้อมกันได้ยิ่งเป็นการดีถ้าผู้ใดพยายามทำจิตให้สงบพบความสงบในสมาธิทั้งมีซับภายนอกได้ชีวิตของผู้นั้นจะสมดุลคือความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมจะไปด้วยกันพอเราแก่เราเท่าหน่อยมันก็จะลดความสุขทางโลกมาเพิ่มให้ทางธรรมมากขึ้นมากขึ้นยิ่งแก่ก็ยิ่งหนุ่มแก่ไปแต่กายเท่านั้นจิตใจมันไม่แก่มันไม่เท่ามันนุ่มมีธรรมะแล้วมันนุ่มมันหนุ่มมันหนุ่มมีสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะตายมันก็ไม่ตายด้วยมันก็ตายไปตั้งแต่กายกิเลสมันตายก่อนนั่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยู่ในวัยสนธยาวัยแก่เท่าเนี่ยพยายามทำให้ใจหนุ่มด้วยธรรมะได้ไหมถ้าผู้ใดมีธรรมะยิ่งแก่มันก็ยิ่งหนุ่มยิ่งสดชื่นไม่หลงหน้าลืมหลังหรือนี่ผ้าพาดไว้ในบ่ามันก็หลงจะเฮียอยู่ใส่ผ้ากูงมสาวงมสาวห้าฝนห้าผีบางทีเอาแว่นตาห้อยไว้ในคอไปเที่ยวงมหาที่อื่นมันหายมันเลอะมันเลือนไปหมดเลยพระทรงองค์จามผู้ที่ท่านมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิยิ่งแก่ก็ยิ่งจำใสแต่ถ้ามีสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะถ้าขาดสติสัมปชัญญะสมาธินั้นทำให้หลงได้เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งแก่เท่ามาแล้วก็เลอะเลือนถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะอาตมาขออภัยเคยได้ไปฟังพระผู้ใหญ่เทศเป็นพระชั้นราชาคณะระดับสมเด็จให้ศีลห้ากลับหน้ากลับหลังขึ้นต้นปานาติปาตาเวรมณีต่อมาก็มุสาวาทาเวรมณีลบมากาเมสุมิชาจาลาอทินนาทานาลบหน้าลบหลังอยู่บ่จบเป็นจักเถอะนั่นคืออะไรท่านมีความรู้มากจนได้เป็นพระราชาคณะระดับสมเด็จแต่ท่านไม่ได้ฝึกทางสติสัมปชัญญะเมื่อแก่งอบไปแล้วมันก็เลิกมันก็เลือนแต่ถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิประกอบมันนี้ยิ่งแก่ยิ่งเจ้ายิ่งแจ่มใสยิ่งเบิกบานเวลาจะล้มจะตายมันจะนอนดูอาการตายของตนเองมันดูคนอื่นตายอยู่ในเตียงของโรงพยาบาลตายท่ามกลางพระนิพพานไม่ตายท่ามกลางวัฏสงสารเราทั้งหลายเตรียมตัวเอาไว้นะแก่เฒ่าแล้วเตรียมตัวจะไปโลกใหม่โลกเก่าๆนี่คงจะอยู่กันไม่นานแล้วเพราะฉะนั้นมันจำเป็นนะที่ว่าทำไมสมาธินี่ทำไมทำไปทำไมทำไปเพื่อให้จิตใจนี่มันนุ่มขึ้นมาให้มันสงบให้มันบริสุทธิ์ให้มันคล่องแคล่วควรแก่การงานจะมาเพ่งทางสติปัญญาก็หลากลังไหลออกมาเหมือนสายน้ำจะมาเพ่งสู่ความสงบก็ไปสวิตปุ๊บลงไปเหมือนกระแสไฟฟ้าจุดเป็นนายเนื้อจิตไม่ให้จิตเป็นนายเราเรียกว่าปฏิวัติกิเลสเป็นกบฏต่อมันไม่ซื่อสัตย์ต่อกิเลสได้ตัวนี้ปฏิวัติกิเลสได้คือขึ้นมาไม่ได้เลยบีพอมันแอกแอกแอกแอกเข้ามาไม่ต้องให้มันคิดอะไรเลยก็ได้ปิดสวิตมันปั๊บลงไปอย่างนี้หรือจะให้มันคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันลางหลากไหลออกมาเป็นแปลวเป็นแนวไปเลยอย่างนี้นี่คุณค่าของสมาธิมันมีมากอย่างนี้คำถามว่าทำสมาธิไปทำไมคำตอบก็บอกว่าทำไปเพื่อเกิดให้จิตใจนี่มีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพมีความบริสุทธิ์มีความแจ่มใสเบิกบานมีความคล่องตัวที่จะประพฤติปฏิบัติการงานทางจิตสูงไปสู่ปัญญาทีนี้ต่อมาก็มาถึงบทที่ว่าทำไปเพื่ออะไรสมาธิมันมีผลอย่างไรสมาธิที่เราทำกันเนี่ยอยากได้ก็ตามไม่อยากได้ก็ตามปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตาม ถ้าหากเราทำมันไปแล้วทำไปนะมันจะให้ผล4อันไม่อันใดก็อันหนึ่งไม่อยากได้ก็ต้องได้1มีความสุขที่เรียกว่าทิฏฐะธรรมิกะสุขาวิหารายะสังวัตตาติสมาธิภาวนาที่ทำมากๆเจริญให้มากจะนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี้อันที่สองจะทำให้เกิดญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นมันจะรู้ขึ้นมาเองมันจะเห็นขึ้นมาเองนักปฏิบัติบางคนนั่งไปนั่งไปสิ่งที่ตนเองไม่เคยคิดบางวันมันปอดโป่งโล่งโถงไปหมดมันรู้จักจอกหลอกแกกแรกเออต้องลุกไปเอากระดาษมาจดไว้ย่านมันหลงเฮ้ยกูจะมาเก่งแถบมือไหนวะท่านเกิดมาบ่เคยเป็นนั่งกำลังหลงมันลากจูงเข้าไปบางทีมันก็มีฤทธิ์มีเดชเกิดทางหูบ้างทางตาบ้างทางจมูกบ้างเกิดเมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนเกิดอภิญญาขึ้นมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอันดับสองสมาธิภาวนาภวีตาปะโหรีกตาญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติสมาธิภาวนาอันบุคคลฝึกแล้วกระทำแล้วเจริญให้มากอยู่ย่อมนำมาซึ่งญาณทัศนะความรู้ความเห็นประเภทฤทธิเดชเนื้อคนธรรมดาอันที่สามทำไปถ้าไม่ได้สองอันนี้จะมาได้อีกอันหนึ่งอันที่สามสติสัมปชัญญายะสังวัตตาติทำให้มากเจริญให้มากจะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มากขึ้นไม่หลงหน้าไม่ลืมหลังจำใสเบิกบานตรงนี้จะเป็นคนหนุ่มลงกว่าเก่าหนุ่มลงหนุ่มลงหนุ่มลงแม้จะตายมันก็จะไม่ลืมที่บอกว่าอาสัมมูลหะกาลังไม่มีการตายอย่างเลื่อนลอยไม่มีการหลงไหลตายพวกเรานี่ไม่ไหลตายก็หลงตายเห็นไหมพวกที่มีความทุกข์มากคิดมากอยากได้มากสมองทำงานมากๆกลางคืนนั่งนอนไปหลับตายไปเลยเรียกว่าไหลตายทีนี้ลดลงมาไม่ไหลตายก็หลงตายอย่างไหนมาติดตายก็กระวนกระวายร้องห่มร้องไห้พลิกซ้ายพลิกขวาพุดลุกพุดนั่งไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละเรียกว่าสัมมูลหะกาลังหลงตายกระวนกระวายตายไม่มีสติถ้าตายอย่างนั้นก็เตรียมตัวตกนรกพร้อมกันเลยเมื่อจิตใจเศร้าหมองทุกขติเป็นอันต้องหวังเลยว่าตายแล้วก็ดิ่งไปสู่นรกเลยขอให้เข้าใจไว้ให้ดีๆคนจะตกนรกมันตกตั้งแต่ชีวิตนี้แล้วคนผูกคอตายนั่นตกนรกสุดเหวี่ยงตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วก็ตกนรกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าปรับอาบัติภิกษุฆ่าคนอื่นให้ตายฆ่าตนเองให้ตายต้องอาบัติปาราชิกเป็นพระก็ล้มละลายแล้วตายนั่นไม่มีสติสัมปชัญญะทันมันเพราะฉะนั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่ทำกาละหลงตายไหลตายฆ่าตัวตายมันจะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์โรคประสาทไม่ต้องพบกันเป็นยาระงับเป็นยาป้องกันเป็นวัคซีนสำหรับป้องกันโรคประสาทแล้วก็ระงับโรคประสาทให้หายไปอันสุดท้ายสมาธิภาวนาที่กระทำให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่ออาสวะทั้งหลายสิ้นไปเรียกว่าอาสวะสังขยายะปฏิลาภายะสังวัตติเป็นไปเพื่อการกระทำให้อาสวะทั้งหลายคือสิ่งที่หมักที่ดองที่เคยชินในใจที่ก่อให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษหมดไปสิ้นไปเมื่อคืนเราพูดกันถึงเรื่องจิตสองชั้นจิตวิถีจิตที่เราเอามาลู่เอามาคิดมาจดมาจำกับจิตที่มันเก็บข้อมูลเรียกว่าผวังขจิตพวกนั้นเนี่ยที่มันผวังขจิตมันเก็บอาสวะดองไว้ดองไว้ดองไว้ดองไว้เสร็จแล้วมันก็เอาโผล่ขึ้นมาเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิอยู่เราไม่เอามันก็หมดไปขึ้นมาก็ไม่รับทิ้งไปมันหมดอาสวะสังข ขยายะปฏิลาภายะสังวัตติทำให้อาสวะนี่สิ้นไปขยะขยะนั่นสิ้นไปเห็นบทที่เป็นว่าขยะวยะธรรมาสังฆราวยะแปลว่าเสื่อมไปขยะแปลว่าสิ้นไปวัย30วัย40วัย50วัยนั่นเป็นภาษาบาลีมาจากวยะวัย30ก็แปลว่าเสื่อมไปแล้ว30ปีวัย60ก็เรียกว่าเสื่อมไปแล้ว60ปีทีนี้ถ้าตายก็เรียกว่าขยะสิ้นอายุไขไขนั่นแปลว่าสิ้นไปอายุสิ้นแล้วเพราะนั้นอาสวะไขก็แปลว่าสิ้นอาสวะทำให้อาสวะเนี่ยมันสิ้นทีนี้เราก็มาดูกันต่อไปขอโอกาสอธิบายสักหน่อยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าประการแรกเจริญสมาธิมันทำให้เกิดความสุขสมาธิสมัครเล่นพวกนี้เขาทำกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคนมีความทุกข์ใจเมื่อสังคมอยู่ด้วยกันมากขึ้นมีปัญหาเบียดเบียนกันทางสังคมมากมากขึ้นก็มีบุคคลทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งแพทย์ทั้งโสดเมื่อหน่ายการเป็นอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันตนเองก็ยังเบียดเบียนใจตนเองอยู่ก็เลยอยากไปหาความสุขเขาก็ไปหาในป่าหาในบ้านไม่ได้แล้วความสุขก็เลยไปอยู่ในป่านั่นเป็นที่มาของพวกฤาษีภาษาบาลีว่าอิสิภาษาสันสกฤตว่าฤาษีภาษาไทยแปลว่าแสวงหาผู้แสวงหาเกิดมีผู้แสวงหาจากบ้านเข้าป่าเข้าป่าก็ไปนั่งเพ่งให้จิตมันสงบดูน้ำดูท่าดูต้นไม้ใบหญ้าดูดินเอาดินก่อนดินมาตั้งดูบางทีก็ดูลงไปในผิวน้ำดูมันเป็นเดือนเป็นปีเป็น4ปี5ปี6ปีจนจิตสงบลำงับเมื่อจิตสงบมันก็เกิดผลทันทีคือความสุขความสุขนี่มีหลายชั้นหลายเหลือความสุขที่มีทางโลกทางกามลมนี่ก็ว่าสุขเต็มทีแล้วแต่ถ้าไปเจอความสุขอันปราศจากกามเป็นความสุขที่ละเอียดที่ปานีตมากเหนือกว่ากันนี่เป็นร้อยๆเป็นพันๆเท่าเอามาเทียบกันไม่ได้ความสุขชนิดนี้ก็เลยทำให้หลงลือสีทั้งหลายก็หลงอยู่ในความสุขพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าลุ่มหลงอยู่ในฌานนะกีฬาเพลิดเพลินอยู่ในการเพ่งยถาสุขขังวิหารติก็ปล่อยตัวเองหลงไปกับความสุขทีนี้ถ้าหากพวกเราเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์มันมีความทุกข์มากความทุกข์เกิดจากความรักความทุกข์เกิดจากสิ่งที่หวงแหนความทุกข์เกิดจากการแสวงหาความทุกข์เกิดจากการสูญเสียการพัดพรากความทุกข์จากสิ่งที่ได้มาแล้วมันหมดสิ้นไปความทุกข์โดยการแสวงหาใหม่โอ้ยสารพัดอย่างทุกข์กายทุกข์ใจนอกจากนั้นยังทุกข์ในการเอาอกเอาใจกันระหว่างสามีภรรยาลูกเต่าเมื่อไม่ได้ดังใจมันทุกข์เมื่อมันทุกข์แล้วถ้าผู้ใดเจริญสมาธิภาวนาไปจิตมันสงบลงไปวันหนึ่งมันได้พบความสุขพอพบความสุขเห็นว่าอ้าวความสุขชนิดนี้มันเป็นความสุขที่ละเอียดที่ล้ำลึกมากเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยพบมาทางเรื่องกามอารมณ์เนี่ยไม่ได้ไกลห่างกันเลยถ้ามาพบเช่นเนี้ยเป็นคฤหัสถ์เริ่มรู้จักอยากบวชอยากบวชโอ้ยอยากบวชได้แต่ไปไม่ได้ยังต้องรับผิดชอบต่อลูกรับผิดชอบต่อผัวรับผิดชอบต่อเมียมีคนหนึ่งมาหาอาตมาอยากป๋าเมียเครียดให้เมียเครียดให้หยังฟังอาตมานี่แหละเทศไปเทศมาเนี่ยนี่เด้สมัยพุทธเจ้าเขาก็ไปด่าหัวพระพุทธเจ้าว่าคนอัปปีไปสันอัปปีไปว่าไม่น่ารักไปไหนไปทำให้ผัวเมียเขาป๋ากันไปทำให้ลูกเต่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปทำให้พ่อแม่ทิ้งลูกนี้ไปบวชเขาจึงเดินกระบวนด่าพระพุทธเจ้าของบางเมืองอย่างโกสัมพีเขาว่าคนอัปปีก็คงจะเป็นอย่างนั้นมีหลายคนฟังเทศพุทธเจ้าแล้วก็ลาเมียไปบวชสละราชสมบัติออกบวชอาตมาก็เทศเรื่องเจริญสมาธิภาวนาโยมคนหนึ่งเคยบวชจบนักธรรมเองเป็นคนเลื่อมใสอยู่แต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมพอฟังเรื่องสมาธิแกก็ไปทำไปวันหนึ่งจิตมันสงบโดยไม่ตั้งใจอยากให้มันสงบเมียก็ไปตำข้าวอยู่ข้างล่างบ้านป่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นป่าไม่มีไฟฟ้าก่อไฟนึ่งข้าวไว้ข้างบนก็บอกผัวนั้นเจ้าเบิ่งหัวเขาเลยเด้อค่อยไปตำข้าวก่อนหันลูกให้เจ้ากับกล้วยเนี่ย เฮ้ยนี่ก็นั่งเฝ้าหัวข้าก็นั่งสมาธิมาอาจารย์สมภพเป็นสอนสมาธิตัวได้ฟังเทศฟังเทศนั่งสมาธิเฝ้าหัวเข่าบัดนั่งดูลมหายใจดูไปดูมาลมหายใจมันค่อยละเอียดลงละเอียดลงงดไม่มีลมหายใจหลังจากนั้นจิตมันติ้งมันสงบโอ้ยบ่เคยพอเคยเห็นบัดใช่เลยบ่หัวซ่าแล้วบัดหัวเข่านี่ก็เอิ่นขึ้นมาแม่นเจ้าเบิ่งอยู่ว่าหัวเข่านั่นว่าซั่นคือบ่มีแสงไฟลุกทั้งเนี่ยใช่เมียก็เรียกมา2หน3หนขึ้นมาเองเลยเห็นพ่อนั่งสมาธิก็จับบาซั่นแม่นเจ้านั่งตายอยู่หยังอยู่ในว่าซั่นเจ้าเบิ่งอยู่บ่หัวเข่านั่นว่าซั่นสมาธิที่มันกำลังดีมันก็หายไปโอ้ยเครียดหายเมียหลายเด้อยากโดนฟื้นนำหัวเดียวไปสักทีนี้ก็เลยอยากปาเมียเสียดายสิ่งที่มันพบมันเห็นมันไม่เป็นอีกบอกเมียว่าบ่หายดอกเจ้าเฮ็ดจังซี่เด้อบาดนี่โอ้ยข่อยกำลังคักตัวสั่นคักเมียนี่โอ้ยคักขนาดคันแม่นเจ้าบ่มาเฮ็ดจังซี่ข่อยยังสิเห็นอีหยังดีกว่านี่จะแม่นข่อยคักว่าสั่นข่อยมีความสุขใจละให้หลายเท่าเอตินิต่อไปเจ้าอย่าเฮ็ดนั่นนี่อีกเด้อว่าซั่นนี่ก็บอกว่าข่อยมันสิฮู้จักว่าเจ้าเป็นอีหยังว่าซั่นข่อยบ่เฮ็ดอีกดอกบาดนี่ว่าซั่นแต่เสร็จแล้ววันหลังมันก็ทำอีกตื่นมาก็ทำมันก็ไม่เป็นมันเฮียด้วยบาดนี่ว่าหรือมันบ่เป็นน้ําเฮาบ่ไปนั่งเฝ้าหัวเข่าว่าว่าซั่นก็ไปนั่งสมาธิเฝ้าหัวเข่าอีกเมื่อใดยังบ่คักก็บอกเมียว่าจะไปตำเขาแล้วเด้อมื้อนี้ว่าซั่นข่อยสิดังไปดึงเขาเองว่าซั่นข่อยสิเฝ้าเองก็ไปตำเพิ่นคิดว่ามันบ่เป็นมันเพราะว่าบ่มานั่งเฝ้าหัวเขานี่บ่ว่าซั่นเมียก็ไปตำข้าวซะนี่ก็ดังไฟขึ้นเซาะเข่าใส่หัวดีๆก็นั่งที่ลิโอ้ยเหงื่อไหลไข่หน่อยเฮ็ดจังเด้เอ้มันก็บ่เป็นคือเก่าเมื่อมันบ่เป็นก็เครียดให้เมียได้บาดลบขึ้นมามันเป็นน้ําเมียนี่ล่ะว่าซั่นมันได้ดีแล้วเฮียโอ้ยมาจากปลาเมียหลายแท้เด้เนี่ยว่าซั่นเลี้ยวเห็นหน้าเมียเวลาใดมันจากปลาหลอดนี่คือสมาธิคือความสุขมันเนื้อกันก็มาหาอาตมามาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเราไม่ได้ซื้อมันสักบาทมันได้มาฟรีๆรัฐามุทานิพุติงพุนชะมนาได้มาฟรีๆไม่ได้ซื้อเมียเจ้าบ่ได้ฟรีๆเด้อหั่นเธอไปแต่งเอาผลว่าว่าเธอขอเขาหนีจากนี่มาเธอป้าเขาแล้วสมาธิสิขึ้นมาอีกบ่แล้วป้าเลยแห้งวุ่นได้บาดไปนั่งไม่แห้งสิขึ้นหอดลูกแน่คิดน้ำเมียในต่างก็พอเองเจ้าต้องอยู่กับลูกกับเมียเลี้ยงกันไปบำเพ็ญบารมีไปหลังยาสุขเข้าใจว่ามันสิดีขึ้นได้เจ้าป้าเมียเมียจะบอกโอ้ผมสวดแล้วว่าท่านเข้าใจว่าหนีจากเมียไปบวชแล้วมันจะสงบจ้างก็ไม่สงบบาดนี้มันมาด้วยอารมณ์ที่เครียดแค้นผลักดันมาอาตมาก็บอกว่าอย่าว่าแต่อยากป้าเมียเลยมันสุขมากๆฮอดอยากตายฮอดอยากตายสุขแท้ๆสุขในสมาธิสุขในฌานพระพุทธเจ้าจึงบอกพระว่าอย่าเข้าฌานบ่อยๆมันโง่เขาดูรู้เลยโง่ได้บ่เนี่ยซื่อบื้อคือคนโง่สติปัญญามันไม่ไปไหนมันจะเอาแต่สงบมันจะเอาแต่ความสุขที่ไหนมีที่รบกวนหน่อยมันก็หนีสางวันห่างอยู่เลยโอ้ยรถหลายบาทนี่แห่งได้ยินเสียงตะลึ่มตึมตึมอยู่คือบางกิ่งห่วยได้หอดสามเธอเพิ่งจะย้ายวัดนี้หลดแล้ววัดนี่บ่สงบไปสางวัดไหมในสมาธิซื่อบื้อมันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้ถ้ามันมีความสุขมีความสงบมากๆไม่จะเกิดอันหนึ่งอัดโชสานะหมกมุ่นสยบความสุขในกามลมว่าขนาดนี้เราก็ยังหลงความสุขในสมาธิยิ่งกว่านี้มันอยากจะป้าเมียป้าผัวไปแลกเอาสมาธิถ้าพระสงฆ์บวชแล้วได้ฝึกสมาธิไปพบความสุขอย่างนี้ประกาศขึ้นมาในใจเลยว่าบอสิกชาตินี้สิอยู่ไปจนตายคักนั่นอย่าเผลอจังหน่อยพันธสิเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงบางคนประกาศโอ้ยตายกับบอสิกว่าท่านอยู่มาปีหนึ่งสองปีอีกหน่อยสิ่งเหล่านี้มันก็คาดเคลื่อนไปเมื่อคาดเคลื่อนไปแล้วเนี่ยอยากซิกได้ป่ะเนี่ยกามอารมณ์ทั้งหลายมีอนุภาพมากมากเพราะนั้นมันเห็นมันจะได้ง่ายกว่าอันนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อมันเสื่อมไปแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้บางคนจึงเสียดายเพราะมันเสื่อมแล้วเสื่อมไปแล้วเสียดายจนตายก็มีจนผูกคอตายฆ่าตัวตายบางทีเมื่อมันยังเป็นความสงบอยู่นี่ก็พอใจ พอใจจนไม่อยากอยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้มีแต่ความทุกข์น่าเบื่อหน่ายสมัยพระพุทธเจ้ามีพระฆ่าตนเองตายเยอะถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งก็เห็นแล้ววินัยปิฎกเล่มใหญ่เล่มที่หนึ่งขนาดนี้เปิดไปไม่กี่หน้า 3-4 หน้าก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วพระฆ่าตัวตายที่ฆ่าตัวตายนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้กำกับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ครูบาอาจารย์ต้องละเอียดมากต้องรอบคอบต้องล้ำลึกต้องเข้าใจวิถีจิตของศิษย์ลูกหาที่จะคงคอยเอาใจใส่เหมือนไข่อยู่ในหินเหมือนไก่ฟักไข่ปล่อยกันไม่ได้เลยบางคนนั้นไปไม่รอดถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยแต่บางคนมีบุญญาบารมีมีอินทรีย์ได้บ่มได้อบรมมามากก็ค่อยเป็นค่อยไปยังอาตมานี่ไปเรียนอะไรกับครูบาอาจารย์รู้สึกมันแห้งปึกลงเต็กกว่าถ้าค้นอยู่คนเดียวรู้สึกว่ามันค่อยเป็นค่อยไปอย่างเพลิดเพลินภาษาอังกฤษนี่อาตมาก็เรียนเอาเองไม่ได้เรียนในโรงเรียนไม่ได้ชั่วโมงเดียวภาษาบาลีเนี่ยเรียนเอาเองค้นเอาเองถ้าเรียนสมาธิไปเรียนกับอาจารย์มันหลายอาจารย์โพดไปอาจารย์หนึ่งวาจังหนึ่งไปอาจารย์หนึ่งวาจังหนึ่งเฮ็ดน้ำมันเฮ็ดไปเห็นมาเห็นหนุ่มพออ่านในพระไตรปิฎกเข้าใจดีๆแล้วมาค่อยทำไปรู้สึกว่ามันเป็นไปตามนั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นมันไม่ผิดไปจากนั้นเลยก็เลยคิดว่าโอ้เราเนี่ยมีอาจารย์ดีขอบคุณนบหาครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลพระไตรปิฎกที่ท่านจดจำจารึกมาจนถึงเรามีบุญหลายเมนเพิ่นบ่ได้ปฏิบัติกายาต้องถือว่าเพิ่นมีบุญคือคนตาบอดถือกระบองตาบอดถือตะเกียงไว้ในที่มืดตาบอดบ่เห็นหุ้งถือตะเกียงเงี้ยงนุ่งๆไว้ซื่อๆเฮาตาดีได้บาดเฮาอยู่บนมืดๆโหฝนตัวถนแสงไฟไปทําแม่เฮาย่างไปหาอกตาบอดถือกระบองพอดีเฮาไปบ่เห็นหุ้งตาบอดมันพุ่นถือไว้เหมือนกันกับครูบาอาจารย์แม้ท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านเรียนท่านจดท่านจำท่านตังท่านสอนท่านร้อยท่านรักไหมท่านจะศึกหาลาเพศไปมีลูกมีเมียไปกินเหล้าเมายาแต่สิ่งที่ท่านแปลไว้ทำอะไรถูกอยู่เราก็ช่วยเอาประโยชน์อันนี้เหมือนเอาแสงสว่างจากคนตาบอดที่ถือตะเกียงไว้ในที่มืดอาตมาจึงรู้สึกว่าดีใจที่นี่บางคนมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์มันหลงนะสมาธินะมันมีความสุขมันก็หลงพระในสมัยพุทธเจ้าที่เมืองเวสาลีป่ามหาวันมีเรื่องไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งก็มีในพระสูตรก็มีเวสาลีสูตรเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะอยู่ในปฏิสันลีอยู่ในที่หลีกเล่นเมื่ออาตมาอยู่ไม่รับแขกรับคนเรียกว่าปฏิสันลีพระพุทธเจ้าท่านอยู่15วันออกมาทางนี้ตายกันเกินเลยฆ่าตัวตายอาตมาอยู่ปฏิสันลี21วันงดอาหารทุกชนิดฉันแต่น้ำไม่ออกมานกมันก็พากันหนีมันเครียดบ่มาเว้าน้ำมันพระทำความเพียรอยู่ในนู่นเป็นบ้าไปเลยคนหนึ่งเป็นบ้าปั๊มเป๋อไปเลยเพราะอาตมาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องใช่ในนี้ก็ดีแล้วในนี้ก็ดีไปคือถ้าเราปล่อยลูกศิษย์ลูกหานี่ไม่เข้าใจเขาจะมาถึงจุดหนึ่งของสมาธิแล้วเขาจะตื่นเรียกว่าธรรมมุทัศตื่นธรรมตกใจตื่นสิ่งที่ตนเองพบสิ่งที่ตนเองเห็นนึกว่ามันเป็นจริงๆหลงเข้าไปอย่างใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอสุภะกรรมฐานให้พิจารณาตนเองหน้าเบื่อนายสกปรกอสุจิอสุพังอีมังกรรมฐานนังพาเวติเธอจงเอาร่างกายนามและรูปนี้มาพิจารณาอสุจิสกปรกอสุพังไม่งามเลยอีมังกรรมฐานนังพาเวติเธอจงเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นกรรมฐานบาฐานแห่งจิตหลังจากนั้นท่านก็เข้าปฏิสันลีอยู่ในป่ามหาวันมีเจ้าพระอานนท์เอาอาหารไปส่งท่านเหล่านี้เจริญสมาธิมันก็สงบดูตนเองร่างกายจิตใจอะไรมันสงบลงแทนตนเองหน้าเบื่อหน้าหน่ายโลกนี้น่าเบื่อหน่ายที่สุดไม่น่าอยู่เลยความสงบแห่งจิตแห่งใจดีมากเราจะรีบไปพรหมโลกเราจะรีบไปนิพพานอยากตายอยากตายแล้วทำยังไงก็ไปหาวานกันให้กันฆ่าไม่มีใครฆ่ากันทุกองค์ก็พากันอยากตายเบื่อหน่ายขึ้น ที่นี่มีตัดเห็นบวชเป็นเนนอายุเท่าภาษาบาลีว่าสมณกุฏฐกะแต่ภาษาบาลีเฮาว่าเห็นเห่ามีผมหลอมแหลมผมน้อยๆหัวล้านเนบ่ล้านเนเป็นกระจุกๆในตำนานเห็นเห่านี่ก็เลยบอกว่า ผมจะรับสงเคราะห์เพิ่นนี่พออยากได้บาทแน่อยากได้จีวรพระก็เอาบาทนี่ไปจ้างคอยสิจ้างจะเอาบาทจ้างเอาจีวรจ้างให้เจ้าปัดข้อก่อนให้แน่คอยอยากตายคอยอยากไปนิพพานคอยอยากไปพ้นมรรคสมณกุฏฐกะนี่ก็ตัดคอคนโน่นตัดคอคนนี่พระทั้งหลายก็พอใจจะตายเพราะความหลงเข้าไปนะเราก็ได้แต่บาทได้แต่ผ่ากองจนหุ่นขาไปขามา20 30องค์ย่านบาปบาทอยู่สิบบาปบ่มาขาคนกระโดดกระเดียกแถวสันดาบมีแต่เลือดแดงจะว่ายลงไปล้างดาบอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุหาไปล้างดาบก็มีความคิดมาเราคงจะบาปแล้วเราฆ่าคนมากฆ่าพระมากพอคิดเท่านั้นก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิปรากฏขึ้นมาท่านได้บุญท่านได้บุญได้บุญตัวเจ้าขาพระซอยเพิ่นไปนิพพานไปพรหมโลกไว้ไว้ขาอีกไม่ได้บุญหลายว่าสันซอยเพิ่นว่าสันบ่มีผู้ซอยอาศัยจองฮึกเหิมขึ้นมาอีกถือดาบขึ้นไปไปฆ่าต่อพอพระพุทธเจ้าออกมาท่านก็ถามอานนท์ภิกษุไปทางไหนหมดแต่ก่อนเลื้องอลามในป่ามหาวันในเมืองเวสาลีพระอานนท์หน้าตาเศร้าหมองมากเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นก็บอกว่าพันเตพระกวาข้าแต่พระมีภาคเจ้าผู้เจริญก่อนที่พระองค์จะไปสู่ปฏิสันลีนวิหารพระองค์ได้แสดงอสุภกถาให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติพระเหล่านั้นเกิดความรังเกียจขยะขันแย้ง ในร่างกายของตนเองในชีวิตของตนเองเบื่อไปทั้งโลกอยากจะไปสู่พรหมโลกนี้ไปให้พ้นไปสู่นิพพานก็เลยไหว้วานกันฆ่ากันเองฆ่ากันเป็นแถวตายไปหมดขอให้พระองค์จงแสดงธรรมใหม่เถอะที่มันถูกต้องที่มันเหมาะสมแก่คนทุกคนที่ไม่หวาดเสียวที่ไม่ชวนให้ฆ่าตัวเองตายที่เป็นกรรมฐานระบบที่แน่นอนมาตรฐานพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นอานนท์เธอจงเรียกพระในเมืองเวสาลีนี่มาให้หมดมีเท่าไหร่เรียกมาแล้วเราจะแสดงธรรมอันเป็นสปายธรรมธรรมอันก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติเหมาะแก่ทุกๆคนพระอานนท์ก็ไปนิมนต์พระทั้งหลายมาแล้วท่านก็แสดงเรื่องอานาปานสติให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกอยากมีความสุขก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยากระงับความคิดเมื่อมีความคิดขึ้นมาอยากให้สงบก็ทำลมหายใจให้ละเอียดโยมทั้งหลายอยากสงบนอนไม่หลับก็ทำลมหายใจให้มันสงบเหมือนคนนอนหลับหายใจถ้าคิดไม่ออกก็ไปดูตัวอย่างคนนอนข้างๆเรานะสามีภรรยานอนข้างๆกันเวลาสามีนอนหลับเวลาภรรยานอนหลับเวลาลูกนอนหลับเงี้ยงหูลงฟังจอบฟังมันหันใจจังได๋ซุ่มมันหลับแล้วกับเฮากําลังอุ๊กๆอังๆนี่บ่หลับคนนอนหลับเขาหายใจปกติราบเรียบถ้าหายใจไม่สะดวกก็โกนแหน่จังหน่อยเรานั่นตื่นนี่ตื่นอยู่นี่ใจมันวุ่นวายมีบ่คันอุ๊กอังมาแล้วโกนท่าถาดมีบ่คนนอนโกนท่าๆนั่นคือมันหายใจไม่สะดวกแต่มันลำงับมากถ้าเขานอนพอดีหลอดลมก็พอดีการหายใจจะละเอียดค่อยเข้าออกเข้าออกสม่ำเสมอนั่นคือคนสงบจนหลับเมื่อพวกเรานั่งอยู่หรือนอนอยู่มันวุ่นวายมันไม่สงบเราจงฝึกการหายใจให้ละเอียดเหมือนคนนอนหลับเข้าออกให้สม่ำเสมออย่าให้มันกระโชกกระชากอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันยาวเกินให้มันสม่ำเสมอปล่อยให้มันรีแลกชั่น เพราะนั้นเมื่อใดเรากำหนดเรื่องลมหายใจอยู่จนชินกับความรู้จักลมหายใจแล้วเราก็กำหนดดูความคิดทุกลมหายใจที่มันคิดทุกขณะที่มันคิด เราแบ่งความรับรู้ทั้งภายนอกภายในทั้งลมหายใจและความคิดไปพร้อมๆกันเหมือนเราหาบของไม่ให้มันหนักข้างหน้าไม่ให้มันหนักข้างหลังไม่ต้องคอน